Din partea mea, George Nicolae, pentru toți tații care au fete și nepoți, o melodie foarte, foarte frumoasă. Dar nu știe ce-am muncit, pe toate cum le-am făcut, mă, nică, mă. Munceam ziua, munceam noaptea, dă mi-am distrus sănătatea. Munceam ziua, munceam noaptea, dă mi-am distrus sănătatea, dă mi-am distrus sănătatea. Ia-mă-n brațe, tată mare.